Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli kitabından 30. sözü Ene ve Zerre bahsini okumaya devam ediyoruz. Okuduğumuz kısmın sonlarında Üstad Bediüzzaman Ene'yi yani benliği, insanın egosunu veya insanın mahiyetini peygamberlerin haber verdiği şekilde, peygamberlerin yönlendirdiği şekilde değerlendiren insanlar, yani kendilerini, kendi öz mahiyetlerini peygamberler gibi değerlendiren, onların tarzında, onların usulünde vücudunu, aklını, kalbini, bedenini çalıştıran insanlar nasıl faydalar görürler ve bunun dışındaki bütün felsefeler ve özellikle Batı felsefesine uyarak, ki Batı'dan çıkıp dünyaya yayılan felsefeye uyarak kendini, aklını, kalbini, fıtratını, mahiyetini bütünüyle, bütün organlarını, özelliklerini ona göre değerlendiren diyemeyeceğiz, ona göre kullanıp da ifsad eden insanların başlarına gelenler, onların halleri nedir, nicedir, onu anlatmıştı. Şimdi şöyle devam ediyor. İşte Müslüman felsefecilerden İbn Sina ve Farabi gibi dahiler felsefeye temas etmiş, felsefeyi benimsemiş birçok konularıyla veya onlara temas etmiş. İbn Sina ve Farabi gibi dahiler felsefenin görünüşündeki şaşaya aldanıp o yanlış yola girdiklerinden sıradan bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler. Hatta İmam Gazali gibi bir Hüccetül İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Hem kelam ilminin büyük alimlerinden olan, bakın itikada dair bir mezhep kurmuş veya bir mezhepte önemli makamı yeri olan insanlar, Mutezile mezhebi imamları, felsefenin dış görünüşüne aldanıp o mesleğe ciddi temas ederek aklı her meselede hakim kabul ettiklerinden, vahyi elbette orada ihmal doğduğundan ancak fasık bir mümin veya müptedi, yeni İslam'a girmiş, pek bir şey bilmeyen bir mümin derecesine çıkabilmişler. Hem Müslüman yazar ve şairlerden karamsarlığı ile meşhur olan Ebu'l-Ala el-Ma'arri ve yetim gibi ağlaması ile bilinen Ömer Hayyam gibiler, o yolun yani felsefenin nefsi emmareyi okşayan zevkiyle zevklenmeleri sebebiyle ehli hakikatten edepsizlik ediyorsunuz, edebin dışına çıkıyorsunuz diye hizaya çeken tedip tokatları yemişler. Yani edeplendirmek, edep dairesine çekmek için şefkat tokatı yemişler. Ehli kemalden zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz diye birer tahkir ve tekfir sillesi yemişler. Evet, yani sadece aklı esas alıp bütün meseleyi onunla çözen, bütün inanç konularını, mesela ahiret, ahiret konusunu bile akıl ile çözmeye çalışan ve aklın çözemediği konularda ise oralarda gevşeklik gösteren, yani yerine göre inanmayan insanların durumları böyle olmuştur. Hem felsefenin fasit esaslarından biri de şudur ki, Ene'nin gerçekte hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde, yani ben dediğimiz şey, benliğimiz, bu Allah'ın bize ihsan ettiği akıl, fikir, kabiliyet, hava gibi zayıf bir mahiyeti var. Ben meseleyi biraz şöyle anlıyorum bu cümleyi. Hani bakın, çok akıllı geçinen, çok zeki geçinen, aleme nizam vermeye kalkan ve bütün işte işlere kanunlar, nizamlar koyan insanlar bile Cenab-ı Hak akıllarını aldığı zaman, beyinleri iyi beslenmediğinde, yaşlandıklarında efendim, ne oluyor? Bakıyorsunuz kendisini bile idare edemeyen, hatta ekmeğini yemeğini yiyemeyen, çevresindeki insanları bile tanıyamayan bir hale geliyor. Böyle büyük bir devletin devlet başkanı bu hale gelmişti vefatından önce, biliyoruz. Yani demek ki hava gibi zayıf, böyle kaya gibi sağlam bir yapımız, bir şeyimiz yok. Yani böyle dayanılacak, güvenilecek bir halimiz yok ama bu zayıf mahiyetimize biz dayanıyoruz, dayanmaya kalkıyoruz. Böyle bir mahiyet olduğu halde kendine felsefenin uğursuz nazarı ile manayı ismi cihetiyle baktığından felsefeciler, yani kendini kendi kendine olmuş, kendi kendine böyle bir kabiliyete sahip olmuş zannettiği, öyle baktığı için mesela buhar gibi olan ene suya dönüşüp, bakın koyulaşıyor, buhar gibi esnek olan yapısına rağmen suya dönüşebilir buhar. Yağmur olur hani gökte. Soğuk bir tabakaya rastlar, yağmura dönüşür. Sonra ülfet cihetiyle ve maddiyatta tevavvül sebebiyle güya katılaşıyor. Sonra gaflet ve inkar ile o enaniyet sert bir buz haline geliyor. Evet, bakın su ısınıp buharlaştığı zaman göğe yükseliyor. Gökte soğuk bir tabakaya rastlayınca suya dönüşüyor, koyulaşıyor. Yere iniyor, yerde daha fazla soğuğa rastladığı zaman, ki üstad buna maddiyatla tevahül sebebiyle diyor. İnsan enesi de böyledir. Maneviyat ile meşgul olup yükseklere, iman ile yükseklere çıktığı halde yukarılarda soğuk tabakaya rastlarsa, yani oralarda çeşitli felsefelere efendim dalarsa, sırf akılla üretilmiş, insanlar tarafından üretilen felsefelere, gökte soğuğa rastlamak gibi, onlara dalarsa koyulaşıp yağmur tanesi gibi yere düşer. Yerde toprak ile karışınca, yani maddeyle daha fazla meşgul olunca bu defa buz haline gelir. Evet, sert bir buz haline. Sonra isyan ile bulanır. Evet, isyan onu karartır. Böyle pırıl pırıl bir buz gibi de olmaz. Netliğini, şeffaflığını kaybeder. Yani hakkı gösteren, hakikati gösteren bir cam gibi de olmaz. Bir ayna gibi de olmaz. Bulanır. Yani insan mahiyeti itibariyle hakkı göstermeyen, hakikate açık olmayan bir duruma düşer. Aklı ve kalbi artık daha hakikate kapalı hale gelir. Allah muhafaza eylesin. Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Evet, yani küçük bir solucan, bir böcek gibiyken adeta büyük bir yılana dönüşüp sahibini de yutabilir. İşte ene, benlik böyledir. İnsanların firavunca fikirleri buna eklenir, insanın kendi enesine, egosuna. Başkalarının firavunca fikirleri de eklenir ve o da şişirir insanı, o insanın egosunu. Yani şimdi mesela bilim var, teknoloji var, ben biliyorum, ben tedavi ediyorum, ben şunu yapıyorum. Böyle gittikçe insan Allah'ın lütuf ve keremiyle, Allah'ın ilminden, Allah'ın inayetinden, kendi önüne açılan bu bilim ve teknoloji kapılarından istifade ettiği halde ben yapıyorum, ben ediyorum havalarına girip, çevrenin de böyle düşünceleri, duyguları buna eklenince insan şişer, şiştikçe şişer, daha laf anlamaz hale gelir. Öyle baş kaldırır ki, halbuki bakın değerli kardeşlerim, meyveli ağaçlar meyvesi arttıkça, dallarda meyve sayısı çoğaldıkça dallar başlarını yere eğerler. İnsana ne oluyor ki 3-5 meyve takılınca başını kavak gibi göğe kaldırıyor. Halbuki kendisine verilen ihsanlar sebebiyle dalları yerde olan meyve ağaçları gibi. Hep şükür, hep Sübhanallah ile, Elhamdülillah ile, Allahu Ekber ile, La havle ve la kuvvete illa billah, bütün ikramlar, ihsanlar senin. Senin lütfun olmasa ben şunları yapamaz, bilemez, anlayamazdım. Sen bir akıl ihsan etmişsin, sen bir takım kabiliyetler vermişsin. Onunla bunları elde ettim Allah'ım. Senin inayetindir, senin lütfundur diyeceği yerde, bugün var yarın yok aklıyla, bugün var yarın yok kabiliyetleriyle, bedenleriyle, varlığıyla ne havalara girer insan. Sonra sair insanları, hatta bütün sebepleri kendine ve nefsine kıyas edip, yani ben nasıl başıboş isem, ben nasıl kendim şöyle şöyle yapıyorsam, herkes kendi başına böyle yapıyor diyerek bütün insanları başıboş telakki eder, bütün sebepleri de kendi kendine iş yapıyor tasavvur eder, kendine kıyas eder hep. Bütün kainat böyle kendi kendine hareketi kabul etmediği ve böyle bir fikirden Allah'a sığındıkları halde insan kendindeki firavunluğu her yere, herkese dağıtır, herkesin firavun olduğunu tasavvur eder. Hakk'a baş kaldırmış birer firavun tasavvur eder her yeri. Bütün kainat firavunluk duygularıyla dolar. Hoca Efendi'nin ifadesiyle insan boş davul gibi öter. Cenab-ı Hak bu hallerden, bu hallere düşmekten hepimizi muhafaza buyursun. İşte o zaman Halik-i Zülcelal'in emirlerine karşı gelecek bir tavır bile alabilir. Meydan okurcasına men yuhil izame ve hiye ramim. Bu ölmüş, çürümüş, dağılmış kemikleri ölüp dağıldıktan sonra bu ölmüş canlıları kim diriltecek? Yani Allah insanı yeniden diriltir mi, diriltebilir mi diyecek kadar saçma bir efendim duyguya, düşünceye kapılabilir. Cenab-ı Hak da ona seni ilk defa kim yaratmış, kim inşa etmişse o yeniden yaratmaya kadirdir diye ikaz eder. Haşa insan bu sonsuz kudret sahibi Allah'ı acizlikle ittiham edemez. Hatta Halik-i Zülcelal'in sıfatlarına müdahale eden hale girer insan bu yanlışlıkla. İşine gelmeyenleri, efendim, firavun nefsi emmarenin hoşuna gitmeyenleri ya reddeder, ya inkar eder, ya da tahrif eder, değiştirir. Evet, insan böyledir. Allah'ın sözüne, Allah'ın dediğine karşı çıkar. Ne yazık ki, burada şunu da ifade etmek lazım, biz Allah'ın dediğini tam ortaya koyamadıysak, bunda bizim de suçumuz var. Yani bazen fıtrata uyarak doğru düşünen, doğru gören insanlar, İslam'ın özüne, Kur'an'ın ifade ettiği hakikatlere açık oldukları halde, biz bazen yanlış şeyler söylüyor, yanlış temsillerde bulunuyoruz. İnanabilecek insanların da uzak durmasına sebep olabiliyoruz hatalarımızla. O konularda da Allah bizim aczimizi, bizim beceriksizliğimizi affetsin. Ve biraz cehaletle, biraz anlayışsızlıkla, biraz dışarıdan bakmakla yolunu kaybedenlere de yolunu göstersin. Amin. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.